បបបមកដឹកយងលេងក៏កទ្រៀតមកវែងក្លៀមក្លាក់ក្លាងរាងយ៉ាត់ម៉ាត់ជារតែជារលេងលេបលប់ទួយខេត្រេត្រង់ជួងគីដុងពុតភងក្រងហួរេប៊ីយ៉ងអានក្រងកងអារេទីតាក្រងម៉ារេទីតលមំបួងបែងបងជួងអក្លាក់ក្លាយទេបលប់បាក់ណាមយូយ៉ងយ៉ងក្លងក្លាញ់បាត់កង5ព្រោះទីត្រអីផងកងលៀងតងករគីវងបបាត់បមិញជាប្លបាជីគរតំបងច្រាំងកងក្លែងឌីងគូលៀងអាក្លាក់កាកណាទៀនទីតបៀងតាំងទីម៉ាងពុនភងអានក្រងហូរេលីយ៉ងក្រងកងរេទូតាក្រងម៉ារេអូទូតលម៉ាប៊ុងបែងបងជួងអកេទេលែកនឹងត្រេកក៏ទូលែងឡងប្រកងជាមទៀនលែងឯក៏នឹងហ្វែនឹងជាមជួយដឹងឡៅជាមច្រៅដឹងយន់លែងឯក៏នឹងហប់នំប៊ុយហប់ជាមកក្រែកយោក្រែងញញយ៉ាងណាជាងមកដឺដឺដឺដឺមកប្រុងប្រុងប្រុងប្រុងអូប្រុងគុំខាអូមួយជាហេងឡងឡាងខាមួយយ៉ាងថងថេញឯទេហើយលែកានបកបកមកប្លេយមដេប៊ីកំក្រំប៊ីទៀងយ៉ាទៀងទៀវកាញ់ប្រើគិញត្រង់ជីទ្វេគិញត្រង់ម៉ាអ៊ុញយ៉ាហឺតហាងពូណាំងទេមយួនណាអីអូអាយ៉ាកោថៃរ៉ៃជីកាញ់ញ៉ាំមត់យូដូហេឡូដងអូទីតយទេអេលែកពីនេះយមរណរូបវិកោដែលវត្តតែតែតែលភៀងហៀងរោរភៀងរោវិញវាបលាញ់តាំហើយដែលគៀងលើបូបានបូបិចអានគៀមនេះឯដែលវាមិនមិនបែរគេក៏មិនបែមិនបែបូខាន់នេះអឺគូអានគូយមមិនតែលែឯដែល